برگ سبز، برنامه شماره 61. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار. Thank you. چیستیم؟ ما چیستیم؟ عاشق از جان گذشته‌ایم، با درد خو گرفته به درمان گذشته‌ایم، در راه دوست دین و دل از دست داده‌ایم، از دید باد رفته‌ایم، از جان گذشته‌ایم. گذشته باده خو گرفته به درمان گذشته، محنت کشیده به غم و درد مبتلا، افتاده دردمند و به درمان گذشته. دلداده ای به کوی تو مشکل رسیده ای، بیچاره ای ز وصل فاسان گذشته ای، در پیش موج حادثه برها ستاده ای، کشتی شکسته ای و ز طوفان گذشته ای. Thank you. ای چرب سفر، خدا نگهدار تو باد. در هر قدمی لطف خدا یاد تو باد، هر چند به جز جور و جفا کار تو نیست، اندر حق ما مهر و وفا کار تو باد. Thank you.

قصصی ساختن از پدرم عزیزم عزیزم کنم همان خدای Thank you. لب سعدی و لب سعدی و دهانت به کجا تا به کجا اینقدر دست که رفت نام لبت دست دهنم این بود برگ سبز شماره 61 که با همکاری آقایان تجدیدی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم یافته بود. اشعار از عطار، سهیلی خونساری، سعدی، عراقی. آهنگ